za kwenda, vyovyote utakavyotaka. Hivi sasa waweza kwenda, waweza kwenda, kwani sikuhitaji tena maishani mwangu uwe wangu, siwe wangu, yote ni sawa. Ulipoondoka, nilisikitika.